Du lytter til Radio 24/7. Det originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Sympatien og indsamling med den 19-årige iraner i Tingbjerg, der fik smadret sit bageri, og kvotekongens firmafest er jo på alles læber. Og det gælder så også vores, når vi til sidst i den her time så gennemtråler den hjemlige politiske scene for at se, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbamse. Og I lytter kan som altid hjælpe os med at finde en værdig modtager af fidusbamsen ved at skrive til os med et forslag på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller send os en sms på 42 600 247. Og her kan I selvfølgelig også, som sædvanligt, stille spørgsmål og kommentere på programmet. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Hverken den nuværende eller den forrige regering under Lars Løkkes ledelse ser umiddelbart ud, som om de har leveret på ret mange af Venstres valgløfter, men det er ikke en helt retfærdig dom. I hvert fald, hvis man spørger Jens Rejermand fra Ugebrevet mandag morgen, der har en frisk opgørelse over det, man kunne kalde Løkkes flueben. Han er gæst lidt senere i første time. Men vi har nu allerede besøg af en anden gæst, og det er Stine Bosse. Velkommen til dig. Tak. Du er her jo, fordi at du er formand, i hvert fald her i dag. Altså, du er så, har mange værv rundt omkring, men du er her nu, fordi at du er formand for Europabevægelsen, der er i vælten lige i øjeblikket, fordi at ja, I sammen med en lang række andre organisationer og politiske partier har et, hvad skal man kalde, et ambitiøst debatinitiativ med titlen Vi vil Europa, som løber af stablen. Og når man ser det her, altså det er jo mange arrangementer over hele landet, og det er i flere måneder frem, altså, og det hedder jo, vi vil Europa. Og det er jo, altså, når jeg ser på det, så, og ser sammensætningen af alle de her, der er Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Metal, så ligner det sådan lidt et oplæg til en af de der folkeafstemninger, hvor de etablerede EU, establishment og EU-tilhængerne som regel taber, fordi folk gider simpelthen ikke høre mere på den der måde, med at alle de kloge, de rigtige og de rige og med de rigtige holdninger synes, at EU er fantastisk. Hvad er forskellen på den her kampagne og så det andet? Jamen, forskellen er, at det vi skal diskutere i denne her, for det første er formen anderledes, det skal jeg komme tilbage til, men det vi skal diskutere, det er, hvad skal vi i Europa? Hver gang vi har talt folkeafstemninger, eller for den sags skyld parlamentsvalg, så bliver det meget, skal vi tættere, skal vi længere væk, skal vi mere, skal vi mindre, skal vi ud, skal vi ind? Og det, der er vores oplevelse, det er, at rigtig mange mennesker vil meget gerne diskutere hvad? Og jeg har faktisk lige lyttet til Mette Frederiksen, og med stor fornøjelse lyttet til, at hun også som politiker siger, jamen det er jo ikke en diskussion af mere eller mindre, men hun er jo socialdemokrat, og hun synes, at der skal mere socialdemokratisk politik ind i det europæiske fællesskab. Og hun anerkender, at det er en politisk kampplads. Og det er præcis det, som det her projekt også går ud på. Er man liberal, eller har man et liberalt udgangspunkt i sin politiske tænkning, så vil man jo gerne have et mere liberalt Europa, og så er man ikke særlig glad for sociale kapitler osv. Og det er den diskussion, og vores oplevelse er, når vi møder danskerne, og det gør vi meget, så vil danskere rigtig gerne diskutere egentlig politik i et europæisk perspektiv. Og det er det, som mænd og ikke andet initiativet går ud på. Hvordan definerer du danskerne? Fordi jeg har et indtryk af, at folk de siger gab. Det er godt nok kedeligt. Og så har jeg, hvis jeg sådan skal koge befolkningens holdninger ned sådan rimelig bredt, det er, ja, vi skal være med i EU. Nej, vi skal ikke have mere. Og måske i virkeligheden helst lidt mindre. Altså det tror jeg sådan er en meget bred holdning, uanset om man er rød eller om man er blå. Mm. Og så en anden iagttagelse. Jeg fornemmer, at det er borgerlige, der bliver mere skeptiske og modstandere, mens røde bliver mindre skeptiske og måske mere tilhængere. Eksempel, Jens Peter Bonde har lige skrevet en bog, hvor han jo ligesom bekender sig til, at han er i hvert fald pro-EU, fordi der er ikke rigtig nogen alternativer. Enhedslisten stiller op til Europaparlamentsvalget selvstændigt for første gang. Det vil sige, folkebevægelsen mod EU kommer formentlig store problemer med at blive valgt næste gang. Det vil sige, en folkebevægelse ser ud til måske at dø på det her, og så har du så et venstreorienteret parti, som måske er i en bevægelse hen imod at sige, vi bryder os ikke om EU's politik, men EU er rammen, som vi skal på en eller anden led omfavne. Vi skal have ændret EU. Er du enig i det? Jamen, det kan jeg sådan set godt købe elementer i. Det er også nok nogenlunde sådan set, som jeg ser det. Men det interessante er jo her, at nogen før i tiden måske drevet meget af Venstre, var meget sådan næsten betingelsesløst glade for EU. Og der tror jeg, at alle mennesker er blevet klogere og sagt, jamen det er jo indholdet. Det er det også for Venstre. Det er det også for Liberale Alliance, der begge partier deltager i øvrigt i det her initiativ. Det er det også for Alternativet. Det er det også for Socialdemokratiet. Altså alle er blevet mere skarpe på, at det er faktisk den egentlige politiske debat, der er væsentlig. Og det er her, vi absolut ikke må lade borgerne i stikken. Og jeg deler sådan set, jeg møder også folk, der siger, åh nej, og det er også, og så videre. Men jeg møder flere og flere mennesker, som konsekvens af Brexit, som konsekvens af Trump, og som masser af andre, man kan sige, geopolitiske forhold, der omgiver os lige nu, sådan intuitivt siger, ja, men vi vil egentlig gerne forstå mere af dybden, og vi kan godt se, at der nok har været nogle overspringshandlinger, hvor vi på en eller anden måde har lagt lidt afstand til det her. Altså spørg almindelige mennesker om, hvordan beslutningsprocesser for eksempel fungerer. Der er vi ladt i stikken, og der er vi simpelthen nødt til at, og det er det, som det her initiativ tager på sig, at være med til at kickstarte, at vi får en egentlig politisk debat. Og lad mig så sige en lille smule om formen. Fordi selvfølgelig bliver det her også den klassiske debatform med bredt politisk repræsentation og meningsudveksling osv. Men vi har faktisk også som en del af initiativet en ambition om at komme ud i helt tæt ud i borgernes hjem og sidde sammen og diskutere gerne med folk, der gerne vil vide noget mere, og som måske er skeptiske og siger, det er noget underligt noget, og der er noget af det her, jeg ikke forstår, og skal vi ikke heller bare lukke den dør? Fordi det er klart, at initiativet skal netop ikke være for dem, som altså the usual suspects, alle dem, der er overbevist, om enten det ene eller det andet. Det, vi henvender os til, det er selvfølgelig de mennesker, som måtte være i tvivl. Og hvor finder I dem? Jamen altså, dem finder vi på gymnasier, dem finder vi på universiteter, dem finder vi på biblioteker, dem finder vi på arbejdspladser, dem finder vi ude i hjemmene. Og det er det, som er det ene initiativ, og vi siger, der vil vi gerne hjem til folk. Sådan en home party, det kan du godt sige. Det er sådan lidt tænkt på den måde, at i stedet for at gøre det hele så stort og volumøst, så også tage fat i, at der er nok nogle steder, hvor folk bare har brug for en tår kaffe, og så få den her diskussion. Og det behøver ikke at være med kamera på, eller med citater til avisen. Nu skal vi lige have en lille smule reklame her, for hvis nu der er nogen, der sidder derude, så det der initiativ, det vil jeg gerne være med i. Hvad skal man så gøre? Så skal man gå ind på den hjemmeside, der hedder vivileuropa.dk. Godt, Stine Bosse. Det her ædle formål, vi to er jo ikke ret uenige, når det i hvert fald drejer sig om, at altså EU, det er simpelthen nødvendigt at være der. Og det politiske spørgsmål, som optager aller flest mennesker i hele Europa. Ja. Og det er jo sjældent, at der er noget, der faktisk er en fælles europæisk sag. Ja. Det er flygtninge og immigrations og islams rolle på vores gamle kontinent her. Ikke? Og det er, mens de her ting har været den altafgørende dagsorden i flere år, så har det været fra manges hold sagt, der er kun EU, der kan løse det her. Og lige præcis der kan EU ikke levere. Og har ikke kunnet det. Er det ikke et kolossalt problem i forhold til, når vi snakker om det væsentligste politiske spørgsmål i hele Europa? Det kan EU ikke gøre noget ved. Og det skal det kun for at få en folkelig opbakning. Jeg er jo fuldstændig enig. Og jeg er også fuldstændig overbevist om, at det er faktisk kun det forpligtende fællesskab, der kan løse det her. Det, der er det ulykkelige, og det, som er i hvert fald mit personlige ståsted, og der er vi også forskellige steder i Europabevægelsen, men mit personlige ståsted, det er, at vi bliver nødt til at sige til vores nationale politikere i Danmark, se at komme til Bruxelles og sætte jer ned sammen med de andre og finde nogle bæredygtige løsninger på det her spørgsmål. Fordi det er der, vi skal finde løsningerne. Det skal svenskerne gøre, det skal franskmændene gøre, det skal tyskerne gøre. Tyskerne gør det faktisk i ganske stort omfang. Og det er der, hvor man kan sige, det borgerlige, altså fra borgerne til politikerne, pres er nødt til at gå igennem vores nationale politikere, for det er dem, der altså kan forpligte os på de her dagsordner. Og det ulykkelige er, at det er jo der, hvor det har svigtet. Vi har jo ikke... Er det så ikke der, hvor du så også som formand for Europabevægelsen virkelig... Altså, fordi vi kan jo godt afsløre, at jeg har skrevet noget kritisk om altså din rolle i det her. Ikke? Fordi netop som formand for Europabevægelsen, så er der mange, der, når de ser dig, så tænker de, øj, hvor er det... Det er simpelthen alt det, vi ikke kan holde ud. Det er teknokrat, det er eliten, det er det politisk korrekte, det er multikulti-omfavnelsen. Det er alt det, som ligger langt væk fra de løsninger, vi vil have på de her spørgsmål. Men er det ikke et problem? Ja, men det kan... Jo, det, hvis det må andre jo bedømme. Altså, det er for mig, så er det og har været, og i alt, hvad jeg har skrevet og sagt, siden krisen startede, med, altså faktisk også før, der var så meget som en eneste flygtning, der var nået til Danmark, der sagde jeg og skrev jeg og tryllede jeg, dengang faktisk allerede Støjberg i et åbent brev i sommeren 15, om at finde fælles politiske løsninger i Europa. Fordi dette kan ikke løses land for land. Det kan ikke lade sig gøre, nej, og derfor er der nødt til at være et fælles pres. Men der var jo, da krisen var på sit højeste, så var det jo ret indlysende, at når man havde det her fælles forum, hvor man ikke kunne blive enige om noget som helst, så var hvert land nødt til at gøre noget. Jo. Og det gjorde man så, og EU har aldrig vist sig mere impotent end i den situation. Det er så spørgsmålet. Det vil jeg så gerne stille et meget stort spørgsmålstegn ved. Og så vil jeg også gerne lige sige en ting i forhold til min egen rolle. Europabevægelsen har altid været kendetegnende ved, i hvert fald så i de år, hvor vi har haft en stemme, at der har været markante formænd. Det tæller Uffe Ellemann og Erhard Jacobsen osv. Ritt Bjerregaard. Så der er også lidt øretæver i luften, og sådan må det være. Men lad mig skynde mig lidt at sige, når vi ser på, at nu er der jo faktisk færre flygtninge, der kommer også til Danmark, så skyldes det jo faktisk, efter min mening, nogle ret uschammerende aftaler med Erdogan og med Libyen og med alle mulige andre, men det er altså noget, EU har fikset. Mm. Og igen, der må vi bare sige, det er en nødløsning. Det tror jeg, alle statsledere i EU ville skynde sig lidt at sige til hinanden, fordi noget af det er ikke særlig charmerende. Men langsomt, langsomt, langsomt er man ved faktisk at løse nogle af de her ting. Og det er hovedforklaringen på, at der ikke længere er en stor tilstrømning til Danmark, og ikke de grænsetiltag, der er foretaget lokalt. Men det, du siger, det er så også, at du deler nok ikke holdninger med Inger Støjberg, men man kan godt være en glødende europæer og så alligevel gå ind for Inger Støjbergs udlændingepolitik. Det tror jeg da fuldstændig, man kan. Jeg tror bare, nå, det er der måske nogen, der har en opfattelse af, at hvis man ligesom bliver konfronteret med det arbejde, som du udfører via Europabevægelsen, at så kan man have den fordom, som måske det er, at den slags holdninger ikke rigtig er stuerene og velkomne i det forhold. Jamen, det er de. Altså, på ingen måde diskussion om, og selvfølgelig må man mene det, men det er bare rigtig vigtigt at sige, og det tror jeg faktisk også, at, og det har jeg faktisk hørt Inger Støjberg sige i en debat i Jylland, jeg kan ikke huske, om det var i Vejle, hvor hun og jeg debatterede, hvor hun roste det europæiske initiativ, og det kan jeg godt forstå, hun gør, fordi hun er dog immervæk også faktaorienteret, når det kommer til stykket, og vi er ude at spinde diskussionerne. Fordi det ved hun godt, at det er de europæiske initiativer, der er hovedforklaringen på, at hendes opgave har været løsbar. Vi har tusindvis, så er der tusindvis af lyttere, og de er friske til at flinke til at stille spørgsmål. Også til dig, Stine Bosse, fra Europabevægelsen, du er gæst her i dag i programmet. Går du og Steno? Der er en Thomas Heie Nielsen, som skriver, Europabevægelsen er en tværpolitisk organisation, der arbejder for tæt og forpligtende europæisk samarbejde i et forenet EU. Stine Bosse undlader konsekvent at sige EU og bruger oftest begrebet Europa. Er det, fordi EU er upopulært og vanskeligt at sælge, men Europa er noget, vi danskere i højere grad kan identificere os med end EU? Har Thomas ret i det? Thomas er genial, fordi det er faktisk noget, vi diskuterer meget i Europabevægelsen. Om vi skal konsekvent sige EU, eller vi skal sige Europa. Og jeg har startet med, da jeg blev formand, at konsekvent sige EU, og så blev jeg korrigeret af nogle af mine meningsfæller, der sagde, at de synes, det var bedre, jeg sagde Europa. Så nu er jeg åbenbart blevet, om jeg så må sige, dirigeret så meget i den retning, så jeg glemmer at sige EU. For mig handler det europæiske projekt jo om, at vi har nu nogle institutioner, vi har nogle myndigheder, vi har nogle organer, som rent faktisk, på trods af alt muligt andet, fungerer. Og det er selvfølgelig den europæiske union. Men det er lige så vigtigt at sige, at Europabevægelsen er også informationskontor for Europarådet. Så altså, vi har også et bredere perspektiv. Og Europarådet, den måde, det er så menneskerettigheder og så videre. Ja, det er det også. Og det, men det har altså ikke noget med EU at gøre i og for sig. Så har jeg et spørgsmål. Jamen, okay, det er to forskellige, ben. Er vi ikke enige om det? Yes. Godt, så jeg har et spørgsmål fra den mere konspirationsteoretiske kasse, vil jeg jo mene, og nu kan du... Men jeg synes, at du skal svare på spørgsmålet, for der kan være, der nogen, der har det der indtryk af dig. Det er Jon A. Hovmand fra Kolding, som spørger lige om Bosses egen holdning til islams rolle i EU. Bosse er jo på linje med Federica Mogherini, som mener, at islam skal tvangsimplementeres i kristne Europa. Det ved jeg ikke, om hun mener, men hvad er dit forhold til islam i Europa? Lad os formulere det på den måde. Jamen altså, jeg... Lad mig starte på det personlige plan. Jeg er et kristent menneske, men jeg er helt overbevist om, at det er noget, vi skal overlade til vor Herre, det her med at bedømme andre. Jeg går ind for lov og orden. Jeg går ind for retssystemer. Jeg går ind for, at... Religionsfrihed måske? Religionsfrihed. Okay. Jeg går også ind for, at vi absolut ikke på noget tidspunkt prøver at indføre noget, hverken kristen eller muslimsk eller noget andet, ind i vores retssystemer. Det er noget, der er menneskeskabt, og som vi, om jeg så må sige, opererer i. Og så ligger troen for mig ved siden af. Men så vidt jeg husker, så står der vist i EU-statuten om, at vi bekender os til en eller anden jødisk-kristen kultur afgør vi ikke det? Står der ikke noget om det? Det ved jeg ikke. Det spørger mig, om jeg ikke ved. Okay, men, det skal du ikke svare på. Nej, vi skal jeg vil godt lige høre, for det var din personlige holdning, at du sagde, at du var et kristen menneske, men det som spørgeren, Jon A. Hovmand, det er jo det der med at sige, altså, hvad er EU's? Altså, hvad skal EU spille af rolle i forhold til islams tilstedeværelse i Europa? Jamen, jeg tror da, at det er enormt vigtigt, at man sikrer sig, at i den takt, man får flere mennesker med muslimsk livsopfattelse, som ønsker at bo her, at man også der sikrer sig ganske grundigt, at det ikke ender med at blive et udtryk for, at vi så skal ændre i vores grundlæggende. Altså lige så meget som jeg synes, at de værdier, der er forankret i konstitutionerne i det europæiske, at dem skal vi værne om i forhold til Polen og Ungarn, der er jo godt i gang med at undergrave nogle af de ting. På samme måde skal vi da selvfølgelig værne om det, altså ytringsfrihed, trosfrihed, demokrati, at lov står over alt muligt andet, altså menneskeskabt lov står over alt muligt andet. Det skal vi da også værne om fremadrettet i forhold til et hvilket som helst trosamfund, som gerne vil bo i den her del af verden. Jeg har et andet spørgsmål, kommentar fra Peter Bredal Poulsen, som skriver, Bosse sagde efter afstemningen om retsforbeholdene, at nu skulle hun ud og fortælle om alt det positive ved EU. Det sker så nu, kan jeg forstå. Spørgsmålet er bare, om alt det, hun mener er positivt, også bliver delt af gennemsnitsdanskeren. Jeg er overhovedet ikke enig med Bosse. Der er dog meget negativt i EU. EU-domstolen dømmer politisk, præsidenten er ikke folkevalgt, det er kommissæren heller ikke, så de står ikke til regnskab for vælgerne og kan ikke smides ud, når vi er utilfredse. Mange love vedtages administrativt. Kommissionen har eller er i gang med at indføre censur ved presse sociale medier til at bortcensurere visse ytringer. Men spørg endelig ind til det positive ved EU, og spørg gerne, om hun mener, at EU bevæger sig i den rigtige retning, og ønsker hun også Europas Forenede Stater, ligesom Schulz og Macron. Hvad er svaret til Peter Bredal Poulsen? Det er jo et langt spørgsmål. Det må man sige. Jamen, jeg deler nogle af hans kritikpunkter, og det er jo præcis derfor, jeg gider at engagere mig i det her arbejde, fordi jeg tror faktisk, det er vigtigt, at borgere vågner op og prøver at være med til at påvirke nogle af de her ting. Jeg synes, der skulle være langt flere folkevalgte. Jeg synes, det var genialt, hvis vi for eksempel i Danmark fik lov til at vælge vores næste kommissær blandt flere, som et led for eksempel i, at vi skal vælge parlamentarikere til Europaparlamentet. Hvorfor ikke? Så der er en lang række steder, hvor jeg synes, man kunne gøre rigtig meget. Og jeg synes i øvrigt, debatten omkring det her med sociale medier, det fører for langt. Men det er et, og det er man meget opmærksom på i det europæiske system, det er et meget, meget vanskeligt spørgsmål. Det er også bare vanskeligt at lade være med at gøre noget. Og så endelig det her med, om jeg går ind for de europæiske forenede stater. Nej, det gør jeg ikke. Altså, mit udgangspunkt vil også være, at der er nationer, og mit udgangspunkt er også, at Danmark, sådan som det ser ud lige nu, kvæg alle de mindretalsbeskyttelser, der er i det europæiske, rent faktisk har en meget, meget stærk position, og det synes jeg, danskerne skal vide, og jeg synes, vi skal bruge vores indflydelse. Vi har langt mere indflydelse end en gennemsnitstysker, og hvorfor ikke bruge den indflydelse? Ja, man kan sige, nu skal briterne jo i gang med at hyre, jeg ved ikke, mange tusind lobbyister, fordi at de skal påvirke den lovgivning, som alligevel får indflydelse i Storbritannien. Nemlig, så. De har rigtig travlt. Må jeg lige sige en ting? Ja, du må. Og det er, at i kølvandet det der ligger jo hele den her suverænitetsdiskussion. Og der tror jeg, det vil være rigtig nyttigt, og det vil jeg meget gerne bidrage til, som en leder også i den her diskussion, der skal indeholde mange ting, at diskutere, hvordan er det egentlig, altså bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan suverænitet ser ud i det 21. århundrede, for ikke at pludselig blive kørt over af noget helt andet, som vi bare ikke ser. Og den diskussion hører også til i en europapolitisk debat. Men det, som hvis man nu skal sige det meget kort, så går det her, vi vil Europa vil egentlig bare ud på at forklare en ret stor del af danskerne, at det, som man EU er, det er en demokratisk institution, man har indflydelse på, og der er jo ikke nogen herhjemme, der siger, skal vi have en folkeafstemning for eller imod Folketinget? Nej, lige præcis. Er det ikke der, vi er helt dernede? Der er en historisk momentum lige nu, på grund af Brexit, og på grund af Trump, og på grund af, at verden ser ud, som er, og at Merkel kunne hjælpe med også at komme til fornuft i flygtningepolitikken, så der er nogle muligheder. Ja, det tror jeg nu, hun har været hele tiden, men den kan vi tage en anden gang. Men jeg tror bare, man skal sige til sig selv, i tillæg til det, du siger, så er der rigtig, rigtig mange års tagen ting for givet blandt de nationale politikere, som har ligesom sprunget lidt over, eller det var lidt usmart og lidt utjekket, og spindoktorerne sagde, nej, lad være at sige EU, fordi så zapper folk væk. Der er vi så tilbage til, at almindelige mennesker i det her land, herre fra Danmark, vil faktisk rigtig gerne diskutere indholdet af det europapolitiske, og det er det, vi gerne vil sætte på dagsordenen. Tusind tak skal du have, Stine Bosse. Du er formand for Europabevægelsen, og I har gang i en kampagne, der hedder Vi vil Europa, og det kan man jo ikke gå ind og se på den hjemmeside, der har med samme navn. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Det vil nok overraske en del, ikke mindst set i lyset af de sidste par måneder senere på Christiansborg, at statsminister Lars Løkke Rasmussen, som jo i vælten på alle mulige forskellige måder lige i øjeblikket, rent faktisk har opfyldt mange af de valgløfter, som Venstre gik til valg på i 2015. Og det har I jo kortlagt, Jens Reiermann. Du er journalist på Ugebrevet mandag morgen. Du og din kollega Torben K. Andersen, I har dykket ned i alt det her. I har undersøgt, hvor mange løfter, der rent faktisk kan sættes flueben ud for. Og hvor mange er så det? Jamen, det er cirka halvdelen. Lars Løkke Rasmussen og Venstre, de fremlagde sådan cirka 280 forslag i det seneste år op til folketingsvalget i juni 2015. Og af de 280 har han altså gennemført cirka 140. Og 140, det lyder jo voldsomt meget, så man må sige, fordi altså, det, hvad skal vi sige, altså historien går jo ligesom på nu, at man har en meget svag regering, der ikke kan komme igennem med sin politik. De 140 forslag, som så er vedtaget. Altså, hvor mange af dem er vedtaget med kæmpe store brede flertal i Folketinget? Jamen, det er fordi, der jo, så det er jo dem, vi aldrig hører om, som bare går igennem. Ikke? Ja, det er rigtigt, og det er jo, jo den måde, som de fleste forslag vedtages på i Folketinget. Så det er selvfølgelig, altså det er jo ikke så kontroversielt at sige, at vi gerne vil levere flere penge til sundhed. Det kan man jo næsten ikke finde en politiker, der siger, at det vil man ikke gøre. Så dem er der selvfølgelig også en hel del af, at de der, jamen det gør vi bare i fællesskab. Men der er jo også nogle af de sådan, altså lidt mere kontroversielle forslag. Altså kontanthjælpsloftet er jo et af dem, og det gik der jo ikke mange dage før de rykkede ud med, og med et ganske knepent flertal, altså det flertal, som de jo har på et mandat, så også fik gennemført. Men det er så et ud af, så er der 139 tilbage. Er der nogle andre lidt tungere ting, vi lige skal fremhæve? Der står faktisk 146. Har du jo justeret det ned siden, du skrev artiklen? Det er fordi, det er sådan et godt tal at sige 280 og halvdelen. Nå, siger han jo 139, så skal være lidt fair. Og det er jo næsten fake news, det her. Nej. Ja, altså 146 ud af 280, ja. Så står der, at 66 er påbegyndt, så de er sådan i pipeline eller hvad. Og så er det 71, der er droppet, så det vil sige, der er et henfald på en cirka en fjerdedel. Ja, lige præcis. Og spørgsmålet er jo, altså hvor stort det henfald, som du kalder det, det vil være, når vi nu kommer til snorene, altså til folketingsvalget næste gang. En af de ting, som jeg synes er interessant, det er, at Løkke Rasmussen og de tre andre blå partiledere, de skrev en kronik, eller så skrev tre kronikker op til valget sidste gang. En af dem handlede om en ungdomsdomstol. Og nu kan man jo mene meget om en ungdomsdomstol, og det er der jo virkelig også rigtig, rigtig mange mennesker, der gør. Men den er droppet. Og der kan man så sige, jamen er det så er det et brud, eller er de blevet klogere? Altså hvis vi måler med den målestok, så Venstre selv målte Socialdemokratiet med, altså under den foregående regering, så vil det helt sikkert blive kategoriseret som et løftebrud. Men vi er sådan lidt tættere på at sige, at vi holder os til, hvad der står i ordbog over det danske sprog under ordet løftebrud, og det er altså noget, man ikke gør, selvom man har muligheden for at gøre det. Der skal altså være 90 mandater bagved. Og man kan jo gøre de her ting rigtig meget op. Og så vi kan jo alle sammen huske, Tony Schmidt, hun blev jo nærmest kaldt for løftebrudsdronningen. Og mandag morgen var jo også dengang flinke til at lave sådan en gennemgang af, hvad har man så... Har man faktisk gennemført sine løfter? I kom frem til en rimelig positiv vurdering af, at jamen, de havde faktisk gennemført mange af deres løfter. Men sagen var vel, at skal man sige, de mere højprofilerede løfter, for eksempel betalingsringen, det kan vi alle sammen huske, millionærskatten, nogle af de der ting, som måske var meget ideologiske i virkeligheden, jamen, de blev ikke til noget. Nej, det gjorde de ikke. Og derfor så blev de stemplet som en løftebryderregering. Ja, men altså, det var jo sådan, at da Helle Thorning-Schmidt og dannede sine regeringer kom ud af det her tårn, det sorte tårn ude på Amager, som det blev kaldt, så var Ekstrabladet jo hurtigt ude med et løftebrud, fordi de havde skrevet under på, at de ville videreføre VK-regeringen. Den foregår endnu en gang, den foregående økonomisk politik. Og det var de jo nødt til, for de havde ikke et flertal til at gøre op med den. Så der begynder diskussionen af, hvad er et løftebrud at skride, i hvert fald i den måde, vi forstår det på. Sådan at hun faktisk blev klandret for en del, for ikke at gennemføre en del af de ting, som hun ikke havde 90 mandater til. Hun havde godt nok lovet det med store bogstaver før valget, men hun havde altså bare ikke de 90 mandater. Det er jeg helt enig i, Jens Reimann, men problemet var vel også, at når man så spurgte hende, og Ville Søvndal, hvad nu, hvis I ikke har det flertal? Så fik man jo svar, men det gennemførte de til punkt og prikke, var vist citatet. Og jeg tror, at Henrik Sass Larsen, som dengang var udset til at være finansminister, det bliver han måske ny, når der kommer en ny regering, hvem ved, han sagde, at de radikale kunne nærmest bare få lov til at skrive under nede ved bundlinjen. De fik ikke nogen indflydelse på det. Så man ligger vel, eller man lå vel, som man havde ret. Altså, vi er fuldstændig enige om, at det ikke var de mest snedige udtalelser, vi har hørt, dem du refererer til. Og man kan sige, hvis man skal være lidt venlig ved Løkke, og det er der jo ikke, det er der mange, der siger, det er der ingen grund til i øjeblikket. Nej, men hvis man skal være venlig, så begik han jo trods alt ikke den fejl. Nej, ved at, det og det er vel også en af pointerne i jeres artikel, der hedder Løkkes fornemmelse for løfter, som ligesom antyder, at han har måske lidt bedre fornemmelse for i hvert fald det. Jamen altså, vi gjorde det før valget, der bad vi faktisk Løkke Rasmussen om at tage stilling til, hvad var det egentlig, det her var for noget? Når han nu skrev tre kronikker med de andre blå partiledere, når han fremsatte en stribe beslutningsforslag i Folketinget før valget, igen sammen med de blå partier, og når Venstre havde alle de her, altså det var jo en helt stabel politiske forslag, som de havde forberedt, var det så løfter? Og det var det jo ikke. Han sagde til os i synes jeg selv, så nærmest guddommeligt citat, at det var jo ikke løfter som i blande blod, og jeg lover, lover, lover. Men det var en retning. Det var retningslinjer, sigtelinjer, ja, lige retningslinjer præcis, osv. Lige præcis, ja, ja, ja. Ikke? Og de giver jo et godt, som han sagde til os, et godt indtryk af, hvad er det Venstre vil. Så ja, Løkke er jo, og det er han vel stadigvæk, klart mere dreven, end Helle Thorning-Schmidt var, i den måde, han præsenterede sin ting på, og ekstremt omhyggelig med ikke at blive fanget lige præcis det her problem her, som I rejser. Og hvis jeg lige må lige være der, og det er vel også derfor, at vi ser, at de socialdemokrater, der har magten, i hvert fald i Socialdemokratiet lige nu, har lært af det der, og det er jo ikke sådan frygtelig mange løfter, man hører fra den kant, og man skal vel heller ikke forvente, at der kommer sådan nogle stik og håndfaste løfter i stil med fair løsning og hvad det hedder alt sammen. Altså, man tager simpelthen taget bestik af de fejltagelser, man begik dengang, og har måske lært af Løkke, eller hvad, Jens Reimann? Jamen altså, det ville da sådan set være klogt, at man præsenterer sin politiske udspil med sådan en lidt større ydmyghed. Altså, det er jo 90 mandater, det handler om for at få dem gennemført, og så er det jo måske klogt at gøre opmærksom på, at det er det, vi arbejder for. Men man kan sige, sagen er vel også, at Anders Fogh Rasmussen var i en... Han kom jo faktisk med meget konkrete forslag. Men han fik, nu ved jeg ikke, om du kan huske tilbage så meget, men han fik den vel rent faktisk gennemført, eller hvad? Eller fik I også lavet en opgørelse over, hvad Fogh Rasmussen-regeringen... Altså, det er desværre før min tid på mandag morgen, men jamen, det gjorde han jo. Altså, han havde et flertal på plads. Altså, Løkke har jo et lidt, som vi jo har set, et lidt mere, hvad kan man sige... Bevægeligt flertal. Ja, det er lidt mere bevægeligt, ikke? Men sådan var det ikke for Anders Fogh Rasmussen. Han havde et fantastisk godt samarbejde med Dansk Folkeparti, som jo også kunne levere de nødvendige stemmer dengang, uden at tage hensyn til sådan nogen som for eksempel Liberal Alliance. Og det var jo kronede dage. Så kan man love noget før valget, og så kan man gennemføre det efter valget. Den situation, den er måske unik i vores historie. Jens Reimann, når jeg kigger ned over den her faktisk virkelig interessante liste, det er stærkt underholdende noget af det, ikke? Så et af de ting, der er gennemført, det er bibeholdelse af reservefærgen til Bornholm. Så er der lige ved siden af den, der er der så noget, der ikke er lykkes. Det er nemlig standardisering af småøfærger og færgelejer. Hvad er der, der er gået galt i den sag? Ja. Det er jo i hvert fald noget, som mange på de små øer går meget op i, ikke? Altså, nu kan man sige, at vi har givet den en lyseblå, den der med standardisering af færgerne, fordi lige præcis den var vi også en lille smule usikre på, og derfor så ringede vi til det her sekretariat, der beskæftiger sig med standardisering af færgerne. Ja. Her er historien, at hvis man har en standardiseret færge, så kan man formentlig købe den billigere ind, når man nu skal udskifte færgerne. Men hvis færgen er standardiseret, så skal færgelejet jo også være det, for ellers så passer færgen ikke. Nej. Så det er et kæmpe projekt, det her. Og det er altså en teknisk handelshindring mere, end det er en politisk uenighed omkring det. Det må man sige, og der er enighed om, at man er i gang, og de har altså udarbejdet en færge, som nu er sendt i et forslag til en standardiseret færge, som de har sendt i udbud hos flere værfter, som så byder ind med, om det er sådan, kan man nu lave den på den måde, eller altså hele den der proces er gået i gang. Men den sejler jo ikke endnu. Nej. Hvis vi går sådan op i kategorier og sådan samlet kigger på nogle af de kategorier, der rent faktisk også flytter vælgere, og det er jo sådan noget i øjeblikket udlændinge og sundhed. Det er sådan to gode. Og der kan jeg jo se, at en af jeres konklusioner, det er, at Venstre for eksempel har leveret på sundhedsområdet. Det er i hvert fald helt vildt, ja. Har de det? Ja, det synes jeg, de har. Altså, de bruger jo flere penge på sundhed, sådan som de havde lovet det. Og så kan man så sige, at når vi for eksempel tager den der med 16 milliarder ekstra til sundhed, det er jo en slat penge. Men altså Venstre og alle mulige andre regeringer er jo rigtig gode til at sige 16 milliarder, så får det ikke sådan tydeligt gjort, men det er jo faktisk over nogle år. Og så er det ikke helt så mange penge, og så er det lidt nemmere at leve op til. Og det er jo på den måde, de er gået i gang med at levere på det løfte her. Om de kommer i mål i 2020, det er jo det, de siger, og vi kan se, at retningen er der. Men det kan jo blive brudt i den næste finanslov, så en lyseblå, som jo altså er på vej her. Men man kan sige, det får vælgerne jo lejlighed til at tage stilling til, om de tror på det. Et andet område, som jo er enormt interessant, det er udlændingeområdet. Og der er det måske lidt overraskende, at det er ikke et område, hvor de sådan her på helt samme måde har leveret. Nej, det har de ikke, og det var vi faktisk også overrasket over, da vi gik det igennem. Altså, det er jo fristende for eksempel at sige, at vi vil gerne være rigtig gode ved dem, vi bedst kan lide. når vi taler om de udlændinge, der kommer til Danmark, og det er jo udlændinge fra de andre nordiske lande, fra nogle europæiske lande, fra lande som USA og sådan noget. Og så er der nogen, som vi ikke er så glade for, det er udlændinge fra Mellemøsten. Dem vil vi forskelsbehandle på den ene eller den anden måde i forhold til dem, vi godt kan lide. Og det har de jo faktisk ikke gjort. Der er, altså i den her lange kolonne, ikke, så er der sådan et sted, hvor jeg siger, dansk asylpraksis på niveau med det øvrige Europa, hvad vil det egentlig sige? Ja. Fordi har det øvrige Europa en praksis, som er den ikke voldsomt forskellig, om det er Bulgarien eller Irland? Det er sådan set et godt eksempel på, at når vi laver sådan noget, så er det nogle gange altså endda mere end svært at finde ud af, jamen, hvad var det egentlig, der stod, når de havde den her bullet, eller hvad det var, de havde i deres papir. Hvor langt er man så kommet med det her? Fordi har de andre EU-lande en fast sammentømret asylpraksis, en enkelt, det har de jo så ikke, vel? Den er lidt blød. Ja, den er blød, ikke? Og der er nogle andre eksempler på, hvor vi har måttet gå ind og så sige noget om, hvad pokker var det egentlig, de mente her? Fordi den er lidt rundt i formuleringerne, eller den ikke er præcis nok. Det er underholdende læsning, faktisk. Et andet område, det er, hvor man kan jo fremhæve lykkes succes. Det er sådan noget, og det kunne vi måske også overraske nogen, i hvert fald når det handler om uddannelse, økonomi, landbrug og kampen mod terror. Der skriver I, at mange løfter er gennemført. Og så er der jo et... Altså, hvis man skal virkelig sige, hvor er der... Er der ikke et valgløfte, som i sådan en kategori med Thorning Schmidts mange valgløfter? Og der var et valgløfte, og det blev der leveret på faktisk i første hug. Jens Reiermann, hvad var det? Jamen, det var jo hans jobfradrag. Og det var jo det, han altså, var så omhyggelig med at sige, at der var kun et i det der, som I lover blande blod, han sagde til os i interviewet lige før valget. Og det var lige præcis jobfradrag, eller håndværkerfradrag. Som Claus Hjort jo lavede, tror jeg, 2 dage efter valget med blandt andet Alternativet i SIF. Ja, det var en skøn sige. Det var ingen, der så komme, at det pludselig skete. Men altså, at for eksempel... Jeg tror, det blev lidt grønnere, end han havde regnet med det, Hjort, før han ringede til Alternativet. Når jeg siger, at de har leveret, eller de har haft succes på området som uddannelse, hvad betyder det? Er det, fordi i øjeblikket bliver regeringen jo skudt i skoene, at de skærer ned på uddannelse og forskning osv. Ja. Altså, ja. Så hvad ligger der i det? Er det, fordi man har tilført flere penge, eller hvad er det for et forslag, eller hvad? Jo, men altså en af de ting, som man har diskuteret på uddannelsesområdet, det er fremdriftsreformen, hvor man på bedste byråkratiske vis prøver på at holde de studerende til ilden. Og det var så et af deres løfter, det var, at det ville man på en eller anden måde ændre på. Og det har de jo ændret på. Så det er faktisk, der er ikke længere den fremdriftsreform, som vi snakkede om for noget tid, eller før valget. Så på den måde har de leveret en masse steder. Altså kan man altså sige, at mange af dem er måske heller ikke sådan hyper kontroversielle. Altså adgangskrav og højere fagligt niveau på gymnasierne, det blev jo faktisk et kerneelement i gymnasiereformen, som blev vedtaget med stort flertal. Tusind tak skal du have, Jens Reiermann, journalist på Ugebrevet mandag morgen. Og der kan man jo også læse artiklen, der hedder Lykkes fornemmelse for løfter. Det var så i sidste mandag, det kom. Men tak fordi du kom. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Torben Steno. Vi skal til ugens bamsesnak, og der er en enkelt lytter, og det kan jeg sådan set godt forstå, hvis der kommer nye lytter til, der spørger, hvad det der bamseri, og hvad den her fidusbamse går ud på, og det kan jeg lige lynhurtigt forklare. Det er en tradition, vi har her i programmet, og har haft i mange år, med at vi prøver at se, hvis vi har en lille papfigur, med en bamse på, som er sådan en slags fidusbamse, ligesom dem der er gamle nok kan huske, når man fik en fidusbamse, når man havde gjort det godt i Ekstrabladet skolefodboldturnering. Og det er sådan en anerkendelse af nogen, der laver en positiv politisk indsats. Men nu, man kan godt forstå, at folk spørger, fordi de unge mennesker, de spiller ikke så meget fodbold længere. De spiller PlayStation derhjemme i sofaen. Ja, der er der ikke nogen digitale bamser. Nej, så sådan er det jo. Men Torben Steno, vi skal jo... Der er jo mange, og det vil jeg gerne sige, der fremhæver den politiske ordfører for de konservative, Mette Abildgaard, fordi hun jo har taget initiativ til den her indsamling til ejeren, indehaveren af Kajs Bageri ja. I Tingbjerg, København, som hedder Ali, jeg kan ikke huske hans efternavn, men han hedder i hvert fald Ali, og han er blevet Danmarks ja. Berømt, fordi at hans bageri blev hærget af ukendte herværksmænd, og vi har alle sammen set billederne, nogle af os, op til flere gange. Ja, og det er det bageri, der hedder Kaj på dansk, men jeg kan ikke forestille mig, at det er meningen, det skal sige sådan. Kaj, eller sådan et eller andet. Nå, okay, på persisk. Der kan du bare sige, ja, jeg vil tro det. Nej, men Kaj, altså, det tror jeg dog alligevel ikke. Nå, men altså, og jeg synes også, at der er alt muligt grund til at have sympati for Mette Abildgaards aktion, og det, hun startede med, at det var en buket blomster og en chokolade, og nu er det så løbet op i et beløb på, altså, over 300.000 kroner. Jeg tror, det er faktisk helt, mere end det. Altså, det siger enormt meget om, at det, som danskere gerne vil, der er altså ret mange mennesker, der gerne også vil støtte økonomisk, når der endelig er en historie om en indvandrer med mellemøstlig baggrund, som gør det rigtige. Og det er jo det, der er indtil videre i hvert fald historien om den unge mand, der sagde fra over for, afpresning. Og så vil man gerne støtte det. Problemet med den her slags sager, mange gange er det jo sådan, at når der så historien kommer lidt for nogle dage på banen, så er billedet ikke så simpelt. Virkeligheden er sjældent så smuk, som vi gerne ønsker os den engang. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg hørte Radio 24/7 i går, og der er der i hvert fald nogen, der mener, at det som er præmissen for, at alle de her danskere har doneret, og det synes jeg, at de skal have tak for, til at støtte op om det her smuk solidaritetstilkendegivelse, det er præmissen, at det der er, der er tale om bestikkelsespenge, hvor han har sagt nej. Og der må jeg sige, der er jeg kommet lidt i tvivl. Og derfor så, jeg vil gerne give en fidusbams til Mette Abildgaard, men jeg vil godt lige vente og se, om præmissen den holder, fordi det er altså kommet i tvivl om, og det kan være, at man senere i dag, hvad vi er, måske her på kanalen eller andre steder, hører mere om det. Så jeg forstår godt baggrunden, men det bliver ikke denne uge. Sådan vil jeg sige det. Torben Steno, der er jo mange andre ting, vi kunne tale om. Ja, og der er, altså, som vi så også tit har gjort, altså efterlyst lyttere, der kommer med forslag til modtagere af fidusbamsen, der er faktisk kommet nogen. Men det er ikke afgjort endnu. Der er jo en herre, der hedder Carsten, som har kommet med et frisk forslag. Hvad med at give Lars Løkke bamsen for at give hele Danmark en lange mand, lad mig formulere det på den måde, ja. Og slippe afsted med det igen og igen? Det er om noget imponerende, skriver altså Carsten. Og ja. Jeg kan, Carsten, det du er fint. Næste gang, så skriver du dit efternavn. Ja. Og så fordi man kan ikke, altså, man kan ikke rigtig komme til ord ja. Her, medmindre man skriver sit efternavn. Men det, som Carsten jo egentlig gør, det er, at han nominerer jo statsministeren for en fremragende præstation i seneste afsnit af Kvotekongens firmafest. som er efterfølgeren til Kvotekongens sommerhus. Ja. Som er efterfølger til bremsespor i boksershorts. Og den allerførste kan vi jo også huske, det var den, der hed I festlig bilag. Ja. De fire Lars Løkke-film. Det er jo frygtelig svært. Altså, det er bare enormt. Altså, det er jo virkelig, altså, vi har lige siddet og snakket om alle de ting, som statsministeren rent faktisk har fået gennemført. Og en gang imellem, så synes jeg, at det er, at han faktisk lever op til det ry, han har som en meget dygtig politiker. Og så laver han bare sådan nogle helt mærkværdige ting indimellem, hvor man siger, jamen, det kan godt være, at det juridisk set ikke er løgn, men det er da mærkeligt, at hvis han slet ikke kender den såkaldte kvotekong, og jeg kan aldrig sige hans efternavn, det er der mange, der ikke kan. Jeg kalder ham, fordi han er John Anker, fordi John Anker, vi ved alle sammen, hvad han er for en. Hamnetter. Ja, er det ikke sådan noget? Jeg tror, ja. John Anker, det der er jo ikke så mange. Jeg kan ikke lade være med at kalde ham hatmeter, det er meget og nemmere. Og det er jo sådan omdiskuteret, om han er kvotekonge. Ekstrabladet, de mener, han er kvotekonge. De har en opgørelse i dag. Jeg har så talt med en inden fra fiskeribranchen, der også er venstremand, som siger, at det er han ikke, fordi der er der nogle tekniske grunde, der gør, at det er han slet ikke. Men han ejer i hvert fald sidste år 4,2% af de såkaldte IUK-kvoter, det skriver Ekstra Blad i dag, og de har deres oplysninger fra et eller andet fiskeritilsyn af en slags. Og definitionen ifølge i Poulsen, det er, hvis man ejer mere end 1%. Og Ib Poulsen, det er jo altså ham, der er fiskeriordfører for Dansk Folkeparti. Og som har været godt super i flere år. Og nu er spørgsmålet, ja, Ib Poulsen, han, altså det, hvor vi er nu, det er jo, om Løkke har i det der sådan, udvalg i Miljø- og Fødevareudvalget i november, hvor han jo ligesom på en eller anden led fik sagt, at han ikke rigtig kendte nogen kvotekonger. Og der siger Venstre som, jamen, når John Anker ikke er kvotekong, så har han ingen grund til at kende ham. Der er der jo så juridisk ekspert i Berlingske, som i mandag sagde, eller her i ugens løb, som sagde, at det Løkke har gang i, det er simpelthen løgn. Han har løjet, og det er en overtrædelse af ministeransvarlighedsloven. Det skal jeg ikke sige, at han har gjort. Det er bare lidt voldsomt, at når folk, der har studeret lovgivning i så mange år, når frem til den konklusion, så plejer vi at bide mærke i det. Og jeg kan da konstatere, at både Berlingeren og BT, som jo er borgerlige aviser, deler min skal man sige, forundring over, at Lars Løkke i det hele taget er bragt i den situation. Hvorfor sagde han ikke bare nej til at være i sommerhus? Og så har han jo været til firmafest hos John Anker. Jo. Det er der jo ikke noget problem i, bortset fra, hvem har egentlig sponsoreret det der ophold på Hotel Comwell. Det har John Anker formentlig, vi ved det ikke. Vi kan ikke have fået svaret. Det er nok ikke så smart at have været til firma og sige i Folketingets udvalg, at man ikke kender kvotekonger, når han i hvert fald er i en kategori, som nogen mener er kvotekonger. Så burde man måske uddybe sit svar og sige, jeg kender godt ham, John Anker. Om han er kvotekonger eller ej, det ved jeg ikke, men det er rigtigt, jeg kender ham, og jeg har været til privat omgang med ham og sådan noget, selvfølgelig. Ja, ja altså, han ville jo aldrig nogensinde komme ud i alt det her ballade, hvis han sagde, jamen prøv at høre her en gang, der er nogen, der kommer med et gratis tilbud til mig. Det er jeg glad for. Jeg tager altid gerne imod. Så er det jo ikke noget problem, for det må man gerne. Han har jo fået gaven, mens han ikke var statsminister. Ja, og det, man kan sige, det der er jo interessant, det er jo, at... men så skal han måske bare stå ved det, ikke? Altså, ja. Og det gør han jo så også nu. Jeg synes bare, når man har haft sådan nogle sager, og når man nu ved, at vælgerne bredt... Og jeg er klar over, at der er nogen derude, som synes, det er en pjattet sag, og det er ligegyldigt, og han skal bare have lov osv. Men når man nu ved... man kan også, tror man derude, at man gavner Venstre og Lars Løkke Rasmussens anseelse bredt, ved, at han tager imod sådan et sommerhus. Mit svar er nej. Det tror jeg ikke. Så er modspørgsmålet, hvorfor gør han det? Altså, det vil fair nok at spørge. Det spørgsmål har han jo fået stille mange gange, men ja, det svarer han ikke på. Og der er ingen, der kan give et svar, og der er nogen, der siger, det er måske, fordi han har en brist. Han kan simpelthen ikke sige nej til ting, som han egentlig selv kunne betale. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det er i hvert fald en udbredt formodning, og det er jo ikke så godt, hvis man er statsminister. Men altså uanset, at statsministeren altså, har ødelagt, hvad skal vi sige, de rester af troværdighed, han næsten eller har tilbage, eller den smule troværdighed, han efterhånden havde bygget op siden sidste store sag med tøjet og alt det her, jamen altså, så er han jo, han er jo svær at tage alvorligt, og det var virkelig et problem for en statsminister. Og så kan man sige, den her sag, den er ikke stor nok til, at han vælter eller må gå. Nej, og det er blandt andet, fordi der er nogen, der jo ligesom siger, jamen Dansk Folkeparti, de vil ikke trække tæppet væk under Lars Løkke lige meget, hvad pokker han gør, fordi så får de Christian Jensen som statsminister, og det er værre. Ja, det er jo værre, fordi det, ham er de jo stemplet som radikal. Så Christian Jensen, han er jo virkelig... Og flygtningeven og globaliseringsparat, og jeg ved ikke hvad, så de har jo... Det er jo det morsomme ved det her. De har jo fremhævet ham som nærmest sådan et skrækscenarie. Og så det bliver det jo morsomt at se, om de sådan... Hvis det her... Det tror jeg ikke, det gør. Det ender med Løkke, han pludselig går. Det gør han jo på et eller andet tidspunkt. Og så skal de så til at omfavne ham, som de har fremmanet som det helt store dyreåbenbaring. Det er jo altså smart. Ikke særlig smart gjort af dem. Men sådan er det jo. Det er jo interessant, altså at Christian Jensen er simpelthen... Lykkes bedste kort. Parlamentariske livvagt. Ja, det er jo helt vildt. Nå. Og så kan man... Og det der bliver... Altså, jeg... det, jeg kan næsten ikke vente. Altså, bortset fra, jeg har sådan set egentlig lidt sympati for den arme mand der, der bringer sig i de her tåbelige situationer hele tiden. Hvorfor har du det? Jo, fordi en gang imellem synes jeg, at han er faktisk ret morsom, og han er også dygtig at høre på. Men så er der bare de der udfald, som man simpelthen ikke forstår. Og så er det, man tænker, den dag han går, der er jeg, altså jeg er fuldstændig, jeg kan næsten ikke vente til, hvad har han så tænkt sig at lave? Ja, der er vel nok, altså, han har vel nogle kompetencer et eller andet sted. En international fiskeriorganisation, eller hvad er der det? Der har jo været et eller andet, men han har jo det her projekt med, at politikere, de kan jo bruges til en masse ting, så de kan gøres til ambassadør. Og der var jo et pilotprojekt, der hed, at Bertel Haarder skulle være generalkonsul i Flensburg. Og det ville han så ikke, efter han havde fundet ud af, hvordan der ledes. Men så har de jo sendt en anden politiker afsted, nemlig Kim Andersen, som i mange år gik for at være en af Løkkes, som man siger, ikke allerstørste fans i Venstres folketingsgruppe. Så de har haft sådan et nid og nag i overvis. Men altså, Kim Andersen røg jo så ud i 2015 og betalte i høj grad prisen for Løkkes dispositioner, som han jo sådan set ikke rigtig havde haft noget med at gøre. Han deltog også i det der oprør, hvor han tidligt stillede sig på Kristian Jensens side. Men han er så blevet kronet med at blive generalkonsul i Flensburg, og jeg er sikker på, at han er en fremragende generalkonsul. Kim Andersen mødte vi jo på folkemødet allerede over i de sydslesvigske telt, hvor han allerede talte med alle de her mennesker. Han har også, hvad skal man sige, været engageret i sagen i mange år og så videre. Det er slet ikke det. Nej. Og alt held og lykke til Kim. Men det kan også være, at der kan blive noget på Færøerne til, Lars. Ja, men der er jo det her med, om kunne han blive ambassadør, ligesom amerikanerne jo også sender alle mulige politikere afsted, så kunne lille Danmark jo sende ham, hvad vi er, der er nogen, der taler om Sydkorea, der er gået lidt rygter om, at nogen mener, at han har sådan en særlig forbindelse til Sydkorea. Det er trække i og alt det der. Ja, men altså nu, mens vi sidder her og taler, så er der faktisk kommet et interessant forslag til en modtager af en fidusbamse fra Niels Henriksen, og han skriver, ugens fidusbamse bør gå til Marlene Wind for hendes debat med Carles Puigdemont, at den katalanske separatistleder, kan man jo godt kalde. Hun gik til stålet og udfrittede ham om hans selvstændighedsprojekt og var yderst kritisk. Hun undgik på god vis at være mikrofonholder, hvor Puigdemont kunne have strålet i verdenspressens lys, men efter min mening afklædte hun ham og hans idéer om Kataloniens fremtid. Og det skulle da egentlig ikke helt tosset. Det var da godt tip. Man kan så sige, hun var så ikke så heldig, da de så udspurgte hende om Grønland og hvad hedder det, Færøerne, hvor hun sagde, det var sådan nogle, hun sagde ikke, det var nogle shithole countries, men det var sådan nogle fattige lande, som vi var bare ligeglade med. Undskyld, det må hun ikke citere mig for. Nej. Og så blev det alligevel delt osv., og så kastede flere politikere af alle sig over hende. Selvom hun jo synes, at de klippede allerede havde undskyldt sig og så videre. Men nu nævner du så lige et af lortelandene inden for rigsfællesskabet. Der er jo så Færøerne, Grønland og Danmark. Og der, så, det har jeg jo ikke sagt. Nej, men det har jeg. Men nu er men jeg kan så sige, at nu vi er inde på Grønland, at i næste uge, der glæder jeg mig til, at vi får besøg af SF's grønlandsordfører Carsten Hønge, fordi han har også nogle holdninger til det der Grønland, og han deltog i den debat, der var i denne her uge i Folketinget om Grønland, rejst af Dansk Folkeparti, som jo ville simpelthen have det grønlandske selvstyre sat under administration, fordi at man mener, at de ikke forvalter opgaven ansvarligt. Og det er der faktisk enormt mange andre politikere, der også mener. De er meget, meget, meget kritiske over for Grønland, men de kan bare ikke finde ud af, hvad de skal gøre, fordi de vil ikke være med til at sætte selvstyret ud af funktion og sætte dem under administration i en periode. Men det kommer Carsten Hønge i næste uge, og så skal vi høre, hvad SF, som jo er søsterparti til næsten alle partier i Grønland. Men som sagt, der var altså ikke nogen, der bakkede op om Dansk Folkepartis konkrete forslag, der handlede om at sætte det helt ud af kraft, som altså var et mere eller mindre Torkel Kjærgaards forslag i virkeligheden. Og man kan også sige, der er også spørgsmålet er om grønlænderne i det hele taget følger med i debatten, eller om de bare ignorerer det. Det gør de. Hvis man følger nogen af de grønlandske medier, så er det faktisk, altså der er Man kan godt mærke, at der er en opmærksomhed på det her nu. Skal vi give fidusbamsen til Marlene Wind? Ja, det synes jeg. Godt, så siger vi... Og det er jo ikke første gang, hun får fidusbamsen. Hun skal altså ikke have den for at sige de der ikke så pæne ting, som hun jo trækker land om vores nordøstlige... ja. Om Norddanmark. men hun skal have den for at være kritisk over for Carles Puigdemont og hans cirkus. Ja. Altså ham her, der er præsident nogle gange for Catalonien. Jamen, så tillykke med det, Marlene Wind. Ja. Vi skal lige have en fanfare her. Du lytter til Radio 24/7. Torben Steno, hvad skal vi snakke om i næste time? Jamen det er, altså når vi er tilbage her efter nyhederne, så skal vi tale med Paula Rosian Bakker, som nogle af vores trofaste lyttere sikkert kender, og husker, fordi han ved utrolig meget om, hvad der foregår i Tyrkiet, og nu er den jo gal igen med ham, Erdogan. Han begynder at... Altså der er jo to NATO allierede, der skyder og myrder løs på hinanden. Så det kommer han ind og forklarer, hvad det går ud på. Og så skal vi have en debat mellem den konservative Naser Khader og Enhedslistens Nikolaj Villumsen, om Danmark simpelthen skal bakke op om Trumps beslutning om at holde op med at støtte palæstinenserne, som har boet i flygtningelejre i 70 år. Der er Lars skriver, at vi er to gamle sure mænd fra Mobbeshow og spørger, hvad vi skal lave, hvis vi ikke var på skattebetalt radio. Det tror du skulle ud og spille, måske. Men tak for sammenligningen, jo. Det er vi meget stolte af. Ja, men altså, nu er jeg jo heller ikke ung længere, så... Men jeg er dog tilbage efter nyhederne.